dai wala ni tambaya zan yi wa baba sani akwai wanda yake zuwa daga kauye alan naga kafin su gaisa sai sun yi rubu ko sun yi nusu na qur'ani to kun sannan za su gaisa da mala tani ban san sunan malamin ba kuma shine gaiso su kenan da baba sani a soro sai zo daga kauye shi da yazo ya zauna ya kalli malam sai ya fara karatu sai ya yi nusu ko ayi rubu sai baba sani shi ma sai ya dauka inda ya tsaya sai ya yi nusu ko ya yi rubu baban malam sannan za a zo a gaisa ai za a ba ladar da suri bil ujuri ba abu da ladar da ke sun tafi da ladar da ke su Allah mu ma ya mana muwafuka ko ba akan mu ba yayan mu Allah ya musu muwafuka Allah ka shirya mana da su Allah ya saka wa malam da alheri addu'a kawai zamu shi kenan mu saki malam dan to malam bismillah assalamu alaikum warahmatullahi sai algata wallan tambayoyi ne guda biyu na farko idan aka aurar da yarinya to su danginta ko ahalin iyayenta shikenan sun sauke haƙin da yake kansu sai su kyale ta kenan ko ku akwai wani haƙi da yake rataya a wuyan su bayan aure assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ita ya mace ana yi mata tarbiya kuma akwai zubin da iyaye suke so ta zama to in suka yi mata suka ga sun kai gejin da suke so kafin a yi mata aure shikenan suna yi aurarta sai su mika laga mata a hannun mijin gaba daya akwai kuma gabar da ake kawo ba su gama abin da suke so ba idan auren ya zo sukan iya yin yarjejeniya gurin daurin aure wannan mu biya daurin aure ba mu yarjejeniya a musulunci akwai yarjejeniya sai to mun dauko ta tarbiyyata kaza da kaza da kaza da ake yi amma ba mu kai gaba ba kuma an mata aure dan haka ko ka aure ta za mu ci gaba da dorawa akai dan haka ban bai yadda ka zauna a wani gari ba garin da muke ba har ma unguwa suna cewa kar ka buce unguwa kaza anan ne zamu samu damar cika wannan tarbiyyar ta tana gamawa iya inda muke so to daga nan kuma mun saka muka da raga ma ka tafi ka je da yanda zaka je da ita ka zauna ruwanka to wannan ana haka in ko ba ai wannan ba shike amma dai ba za ta dinga samu sa baki akan da zauna gidansa ba da iyali Allah ya sanya fahimci tambayar da ita Allah ya saka da alheri tambayar ta biyu kuma dangane da abin da ya shafi zamantakewa aure din idan ana zaune wayar miji da ita wayar matar ya zama kullun kowanne sai ya dau dai wayar dan uwan sa ya duba ya ga meye a ciki shi kuma ya meye halaccin wannan to ai ubangiji subhanahu wa ta'ala ce da mu la tajassasu kakkai dinga bincike wannan binciken zai haifar da abuwa mara kyau kai ba tajassus ba tahassus an hana tahassus shi tahassus ma idan da zamu gane shine kana zaune da ƴan uwanka da makota ka dinga bincikawa shin ko wane yana yin abinci a gidansa shin ko wane yana iya tafi da gidansa yana iya biya kuɗin sa ya amsa kuɗin makaranta ka gano wannan ka taimake shi ma an hana ka balle ka nemo al'aurarsa an hana Ubangiji subhanahu wata'ala cewa a cikin suratul nuri surar da iwa tufka bai taba wata sura irin ta ba duk qur'ani Allah ne ya saukar da shi amma suratul nuri sai dace suratun anzalnaha ni na saukar da ita karfafawa sannan sai yace wa faradnaha duk abin da yake ciki tilas na muku ba shawara na ba kowa sannan wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkaru to a wannan sura ubangiji ya ce kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa kullil mu'minati yaghuddu min absarihin an hana namiji ya dinga kallon abin da bai kamata ba ya je dauki wayar ta yana bincikawa an hana shi ta dau tasa tana bincika an hana ta aure akan amana ake dora shi duk lokacin da aka yi aure to kafa kamfani aka yi rijijiniya ce duk inda aka kafa kamfani aka yarjejeniya Allah shine na uku wajen zuba jari me jarin da Allah zai saka a auren domin ya ce yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim, zai saka wadata a cikin zaman aura. Amma sharadi kamar yanda Allah ya ce ana ahadu sharikaini ma lam yakhun ahaduhuma, ina ciki na hada guyuwa da su ni ba na zuba jari mutukar daya bai ha'inci dai ba. Idan ta je ta ha'ince shi ta cikin waya tai abubuwan da in ya gani ba zai so ba, to ta ci amana. Shi ma in yi abinda ya saba shari'a ba za ta so ya ci amana, sai Allah ya zara hannunsa. Shi yasa mafi yawan talaucin yanzu ba talauci ba ne, mu muka jawo shi cin amanar gidan aure. Wacce tai abinda ta ci amanar mijinta, shi ya ci ta amanar, Allah zai zara hannunsa sai ba kowa da wahala. Amma ba sunnar Allah ba ce magidanci ya fite kara ɗaya gari ya kasa samu. In kaga haka fushin Allah ya shiga, mu muka jawo. To da aka ba a yin haka, duk abin da zai bayu izuwa kokonto karka shiga. Shi yasa muga Annabi alaihi sai ce mai gida in yayi tafiya, in ya tashi dawowa, kar ya zo iyalinsa cikin dare. In ko ya shigo cikin dare, to kai shigo gidan da take, domin kada tuhuma ta shiga. Iga wani abu ya shiga kokonto kar ya, sai in ya sanar da ita zai zo lokaci kaza za ta zauna cikin shiri, to sannan ya shigo. Saboda ba a san shakku ya shiga cikin aure. In ya shiga, da za a je a gaban alkali yana jin namijin ya furta wannan zai kashe auren, ba zai bar shi ba. Saboda haka mutane su dauka wannan auren ba fa abun wasa bane. Ko a aljanna Annabi Adam alaihi salam akansa Allah ya faɗa, ya Adamu uskun anta zawjuka aljanna. Sannan anan duniya da shi ake takama. Sunnar Annabi Adam zani alaihi salatu wasallam an Ibrahim alaihi salam shekara 120 da Saratu ta rasu na Hajar ta rasu sai da ya sake aure saboda muhimmancin sa. Sannan in an je kiyama shi ma da wannan za a yi kirari udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbaruna, ku shiga aljanna ku da matan ku ana faranta muku rai. To akan me mu musulmi za mu damu na wannan? Ita bai kamata ta yi sabanin abin da Allah yake so ba, shi bai kamata ya sabon abin da Allah yake so ba, domin kowannen su akwai randa za a tsaga kabari a sashi wannan gurin. Duk inda ka sani mafi sharri, to ba inda kai kabari duk gaba ɗaya babu zargin daka. In za a dauko sharrin kabari a raba shi goma, a dau daya, wannan dayan ya fi mutuwa da duk abin da ya shafe ta. To shi kuma kabarin abinda mutum yayi shi zai tarar kawai. In ta yi nagari kanta, in ta yi ba nagari ba kanta, in yi nagari kansa, amma wannan ina jiransa. Allah jikin alhajin waje su fike. Ya taɓa yin wata waƙa a nan inda aka yi makarantar muƙaddami lokacin za a yi, ana ƙoƙarin taro saboda za a gina ta. Sai ya waƙa irin yanda yanayin ƙasar nan yake, irin yanda mata suke. Sai ta shekara biyu mijinta ba shi da shi, amma uwarta ba za ta sani ba. Ta tarife, sannan kullum kokari take kare fuskarta, ta kare kada wayansu maza su san ma wace iya kamar numatar wani yake. Sai mutun ya zauna ya shekara 20 a tsoron gida, amma bai san matar gidan ba. Yace kun san me yasa suka yi haka? Saboda sun san zaman kabari yana dakon su. Yanzu sai suka dauka zaman kabarin kamar ya canja, bai canja ba. Kabari yake da sharri a wancan, a yanzu ma haka yake, kuma nan gaba ma haka yake. Mutun shi zai yanke wa kansa abin da zai. Saboda haka ya kamata mu zauna mai farka, mu zauna da siddi. Wannan yaudarar da muke kanmu cutar kanmu zami. Saboda haka mu gyara tsakaninmu da Allah subhanahu wata'ala, dan mu je mu gamu da Allah lafiya subhanahu wata'ala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Akan mukin labar sani ba magana ta za ta zama tambaya ne ko karin bayani ko neman karin bayani. Misalin da malam yayi cewa ya ci karo da wani amininsa lokacin da jama'a suka ci ayi addu'a, yara sun kangare, dan da nan ya karɓi abin magana ya ce da Allah a saurara zai yi magana, yake cewa ga abin da ya faru lokacin da suke nasu aura. To wannan abin sai malam yake cewa to ga abin da ya haifar sakamakon irin yanda abubuwan suke. To yanzu kuma abin da yake faruwa wajen gudanar da auren, malam yake cewa ai kaman yiwa Allah gatsali ne ma ka ce Allah sanya alheri bayan an tsokan Ubangiji. To tambayar anan shine akramakullah, me ya kamata mutane su ji su kuma dauka gurgudan iko a nisanci kai da wannan abin, saboda ya zama ruwan dare kusan har mun samu labari auren yana mutuwa idan ba a je ibensanta an yi tare ba, an yi taro ba. ko kuma a sharɗin ta wani abin da sai an ci bashi mummunan bashi kafin ai wannan tara. Wannan magana da nake faɗa ni sheda ne. Akwai mutumin da muka je harka aure muka irin wannan maganar sai da ya kama sunan mallam namu gashi. Insha Allah saka mallam wani da alheri. Ya faɗo wasu kalmomi da bazan iya faɗin sa nan ba domin cikin taro ne akan mallam da alheri. Har yake cewa da Allah zai bashi iko ya zama gwamna a Adana ya ce wallahi da ya soki wannan abu. To saboda haka na san abin da yake guda ƙwarai gaske. Kuma shi din da ya gaya mana yake cewa wallahi sai dai mudan suwa abokinsa da ya irin wannan tara aka ce za a biya kuɗin abinci da kuɗin tara ya ce wallahi sai da aka zo da cin abincin sai ya dinga tsaki. Ya ce miliyan kaza na bayar akan abinci shi ga ya cokali uku ne. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abu na farko. Ai kawai. Abu na farko idan muna so sai mun yadda Allah ya aiko Annabi sallallahu alaihi wasallama da gaskiya, sai kuma mun yadda babu abin da zai karbe mu a gurin Allah sai bin sa, sanan domin ya fito karara ya ga ya bana mu hanka mu hau kan siddi. Annabi Musa alaihi salamu shine yake zance da Allah baka da baka, yace ko shi yake da rai na zo ba abin da zai karbe shi gurin Allah wallahi sai da in ya bi ni. To mu kuma yanzu mun kibin sa, wannan shine kawai magani sai mun fahimci ba abin da zai karbe mu gurin Allah duniya da lahira wallahi sai bin sa. To mun san haka, to sai mu dan kyauke ragama daga hannun mata domin ya ce da mu ittaqud dunya wa taqun nisaa, ku kiyaye duniya ku kiyaye mata domin fitina banu Isra'ila daga mata ta taso. Su suka ja ragama a wannan haka suke so maza suka bi su. To sai an nuna mata wajen sai mun dauko auren nan na Fatima radiyallahu anha mun saka shi a gaba domin tun daga farkon sa har ƙarshen sa ragamar a hannun Annabi take alaihi salam bai barwa mata ba dan ya koya mana mu maza ga yanda ake a zaman in za a yi aure. To sai mun koma wannan, in muka koma wannan in Allah ya da shi kenan. Sannan sai mun san almabazzaranci ba a yawan abin da aka kashe bane, a inda aka saka ne. Idan mutum ya dauki naira daya ya saka ta inda Allah bai yadda ba sunansa almubazzari. Kuma innal mubazzirina kanu ikhwana shayadin wa kana shaytanu lil insani li rabbihi kafura. Shaytan butul ne gurin Allah. To wani ji almubazzaranci dan uwan shaytan. Amma da zaka dauki wuliyar ka cika teku ka saka ta inda Allah yake so, to baka yi almubazzaranci ba. To sai muga guraren da ake saka wayannan Allah ya yadda da wannan. In bai yadda ba almubazzaranci akai. Mutum ɗaya sai ya zo ya yi biki na essa a gurin irin wannan guraren shegantaka da sai ya kashe miliyan 10. Amma shakikiyar sa in za ta aurar da ya sai ba ta 10,000. Yanzu wannan an yi daidai. Akwai hankali a wannan. To in ana neman mafita wannan ita ce mafita. Sai mun dauki yanda Annabi Alsa mai riki ragamar aure a hannunsa. Sai mun yadda cewa in muka barwa mata ragama ta harkar biki da kuma harkokin rayuwa to ba inda zamu sai wuta. Ban ce duk mata ba mutanen kirki bane, amma majority in an taho a irin wannan su suke fadda mutane. Akwai nagartattu nagari. Ana ba da shara duk inda shawaran mace ta gari take to ta fi albarka saboda tana haɗe ne da tausayi. Amma wacce ba ta gari ba a shararriya daman wani kuri za ta yi. A garin nan akwai lokacin da aka zo da azumi za a yi tafsiri. An saka lasifi ko ki an kunna fitilu majabaki ya ta awizi matar gida ta ce me nake ji a kofar gida. Ke tafsiri ta ce kwanan mutum. Ta ce da mai gidan bori nake so a kwan ana yi yau. Sai fito jikin yana rawa. Ce hajiya ta ce ba ta san karatu algafa ta malan ga sadaka a tashi sai aka tashi borin aka kwan ana a garin aka aka sai aka kwan ana ba ta ce wannan nake so. To kaga sai mun kula da wannan tare da yin addu'a. Amma kuma ina so mu sani ba zai canji lokaci daya ba. Yara baya lokaci daya, sai a hankali a hankali ana ragewa. Amma farkon abin da ya kamata su za a fara nusarwa tunda duk musulmi ne. Shi musulmi kamar kwallon tarki ne, nefa tana nan amma ba a kunna switch ba, kaga kwan bai kama ba kana danna switch me zai sai ya fito ko ce akwai alheri tare da ita kana nusar da ita za ta fahimta in ta fahimta karshen ta sai ta fika shi zarcewa ta miƙe ta zara gama to wannan shine wannan so da kai sai zan a rashin kira karen bebe ya bata sai an maida hankali an nusar da su an nuna musu irin gudunmawar su da irin abinda ya kamata a yi to an samu wannan to sai abu ya dinga gyaruwa wacce ta mata fantare ne duk abin da za a yi take to sai a mata sai a murɗe ta kuma ta hanyar ƙarfi ya nuna mata shine mai gidan ba ita bace amma ba a fatan da kai ga haka wannan shine abin da ake ciki da kuma harkar zamani da ta zo ita wannan ta sa ni in ja hankalin mu dokoki da ake ta so za a yi na ƙananan yara abu guda ɗaya tak ake so a taba duk abin da aka kewaya dokokin ƙananan yara kundin da aka yi na laifin na dokokin ƙananan yara ya fi shafi dubu ya fi shafi dubu a Kaduna muka je ni ne ciyarin na bincika littafi in muka zauna tun tara na safe sai mun kai karfe 1 dare muna binsa da alƙalai da lauyoyi da malamai haka muka bi shi take take take take wani gurin in zauge shafi 60 wani gurin in zauge 30 sai da muka dame da shi shafi 300 to dokoki ne na ƙananan yara amma duk gabaki daya abu guda ɗaya ne tak ake so akai shine a zare umarnin annabi sun akan yara kura ce an matsa musu annabi sun ke ce ku umarce su da sallan shekara 7 in sun kai 10 suka ki ku da ke su to wannan ake so a hana ku raba gurin kwanan su tsakanin maza da mata in sun fara data shi ake so a hana duk in an kewaya akan wannan abin zai kare kowa ya san wannan kuma ya dauda mara ya hau siddi akan yaya za a yi kada haka ta faru a kasar duk an kewaye haka suke lan jama'a gaban ku ayi aka zo muna zaune daga America direct wadda abin shi tace zo a kai mu ce yatta ta tawa da asuba tace ta shike sallah tace bazan taki da ta sake matsa mata sai ta buga yan sanda aka zo aka tafi da uwar aka kwace yar ta me zake matsa mata su a gurin su ba da maka ce dan kai sallah to wannan dokokin ake so ai in muka karbi irin wannan abun duk abin da yake samun mu dinnan sai ya ninka haka ya ninka haka so da kuma dawo kan siddi mu ga irin gugu da ta so mana sai mun hau kan siddi ko musamman mata ya kamata su lura mafi yawan bala'i nan akan su yake kidnapping dinnan a dauki matar aure a tafi da ita a zaunar da ita cikin maza sai ne su ga dama da ita mijinta ba inda zai siya ba da kudi ko me aka ga dama za a yi da ita za a yi in bayan gari za ta yi a gaban su za ta yi in ba wali ko me za ta yi bacci a gaban su akwai wulakancin da ya wuce wannan to ya kamata mata shiga siddi me muka yi wa Allah ya sallata wa mata wannan musiba sai mun lura amma mun yi dawo ko mun imauta mun kasa ganewa matan su ne ya kamata su fara lura da wannan irin abun da aka yi wa Allah ya mai da wannan martani to Allah ya taimake mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalam to ta karshe assalamu alaikum an ba da ansa sai dai algaba ta malam yadda in an musu nasiha akan DJ da suke yi to saboda a kau da su mata za a koya kidan ƙwarya ko kuma harkar DJ su ke yi waje daya ya su ya su mata su ringa yi assalamu alaikum Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ato aishi musulunci ina da dawabi ina da ka'idojin sa. Ba kudan garke bane musulunci. In garke ya gabar kudan garke ya gabar ko mutaccen kifi a ruwa. Da inda igiyar ruwa ta kada ibu ba haka yake ba. Shine da ka'idojin sa. Akwai kada kadan da musulunci bai da su. Akwai wanda ya da su. Ka duba silta fa sai muftasar da sauran zaga suna gaya maka. In za a yi biki ana iya dindufa ana iyin guda zuguru datu har an yadda kai ango ka fudda kudin mugudiya ta je ta yi mata suna iya lugudi suna iya yin tafi suna iya daukan wato abinda mara su dinga kadawa suna tafi wani duk an yadda a junan su faranta rai wannan baya an yi wata lecture a makarantar mata wani malami akan aure da yanda ya kamata yayi waka mai kyau da amo mai kyau da ya fara yi mata suna tafi sai ya fulka shanu sai da suka dena sai na tashi nace ina roka musu alfarma a bar su su dinga tafin don waka za ta fi armashi in suka dauke ta wannan za su dinga yi a Kano to sai ta kashe wayancin abin gaba daya in ka hana mutum abu ka zo masa da wanda yafi shi kyau to wannan ita in aka dauke ta irin abin da yake cikin ta mai ma'ana da hankali da irin amo na wakar da tafin da za su yi zai kashe wancan to haka ake yi in su suka tashi tsaye matan za su iya shigar da wannan cikin kanin lokaci ya game garin gaba daya shikenan amma ca kudi ne ba asu eh assalamu alaikum warahmatullahi Allah ya saka da alheri na ba mallan nura minti biyu ya ba mana manzon Allah Allah ya saka da alheri Allah ya bada assalamu alaikum warahmatullahi la fadda Allahu faka to motsa ne da wannan amma akwai ta'aliki abu kalma yake so ko guda daya ko biyu daya da yace annabi yana hana mahalin fada wuta abun kulawa ne dukkanin mu fada wuta ne shi ne wanda Hausa yake kira sama jibali sunan fada wuta kenan da Hausa majibali eh majibali to halin sa ne da mu an kunda wuta zai ta kokari ya shiga ina shiga zai toye gaba daya to annabi sai ya san duk wuta zan ina ta kade mu minki duk wannan abin da muke so muke mu tafi wuta shi kuma bil mu'mini na ra'ufur rahim kare mu yake kare mu yake to sai mun bi shi sallallahu alaihi wasallam sunan daraja da ya fada wanda yake da ita duk wanda ya isa a lahira a kiyama ya gaza amma shi kadai ne ya isa yaje fuskanci Allah subhanahu wa ta'ala in yayi sujada sai Allah ce irfara a saka yau ba ganin girma na da sai ba kai nake so a ga girman ka irfara a saka salatu kuda washifatu shaffa ka doki abin da ke so za a baka ne mu ce to shi mu gibrima zulma arifi a cikin ina wafihu yace ran nan ko kafirai yace Allah ya fiye musu sai Allah sai yayi to abinda ake tsoro anan da nace zan tsaye da mu kun ga wannan bawon Allah mai tarin albarka babu abinda mai hankali yake so illa isa ya kauce wa hadarin a kore shi a raba shi da shi wagai rahu ke danka na jiyo ba ta so ake ba duba alkali iyad wanda ya shafa kaga irin aikin da yake a duniya ba taba samun wanda yi ba kafin shi yana kuka ce da an samu wani da na samu hanya ko tunda aka ce ne ko ba da zan fita ba gurin Allah sai nayi amma a hauda ni kan dutse kalman jaro a jeho ni yafi sauki amma didda iwan ya gama da yazo karshe roƙon Allah yake guda daya tsoro yake didda wannan yace in kiyama ta yana jin tsoro za a yi kore shi a raba shi da annabi alaihi salam haka yace wata ja'aluna mimman la yuzadu idza zidal mubaddalu an haudi haka roƙi ubangi subhanahu ta'ala isa har na bihi jahunana mun hana idan mu bacci saboda shi wasu amala fihi khawatiran mun yi amfani da hankali da basira li himayatina karima irdihi dan mu kare girman mutuncin sa saboda kana roƙon ka an tamiya aradana an narikal muqada ka kare mutuncin mu da wutan nan ta karurariya wata ja'aluna mimman la yuzadu idza zidal mubaddalu an haudi to ga wannan yana jin tsoron a kore shi to ina mu kowa gaba kai kawai yake wa annabi su bi san darajar sa ba so da ka sai mun hau kan siddi bidawo kan hanya mu san wa Allah ya ba mu Allah ya yi mana alfarma da ya ba mu annabi alaihi salam bai kamata mu tozalta wannan alfarma ba akwai alfarma mai yawa shine annabin da kura za ta take ta yi shikira ta ce wani tafuka je ka samu albarka sai dabbobi na ce je kana tsare maka kura ta tsare ga awaki ba ta ci ba saboda ta kira ta nuna maka alheri da yake cikin kiransa sai ka je ka bi kowa ya karanta ya gani ya tafi ya je datar da babanta ta baye yanka guda ya bata kyauta wani yana can yana ta kiwo kura tace kai kana zauna kana fama da dauriya da dabbobi ga Muhammadu sallallahu alaihi wasallam jihadi an bude kofofin aljanna duk yan matan aljanna suna kallon yaki ta buka je karambota ce dabbobi da ce na kiyaye maka ya tafi ije tara kwana yake kura ada to annabin da yake da wannan shine Allah ya bamu shi a sadaka kuma kowa ya abin da ya zo da shi ko ibrahim ya tauka har kasan zuciyarsa shi ko bangiji baya kara in kiyama ta tashi wallahi wanda duk isafa masa dan ne zai gaba cire tatse shi zai ba ruwan sa kuma shine wanda zai shi alfarmar shi da kansa ce fasuhukan fasuhukan fasuhukan kan kara ganin su to mu shiga siddi akan wannan Allah ya kiyama fada wannan bakin ku zazzabo Allah ya sa mu farka daga baccin kasar da muke kuma wallan da wannan kasida Allah ya amsaka da alheri kuma Allah ya tarfa mana albarka annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya samu cikin masoya na gaskiya Allah sauye mu ta zama irin ta sahabbai ba irin ta kafirai ba domin kafirai sun so annabi alaihi salam amma suna san sa amma ba sa san abin da yazo da shi sahabbai kuma suna san sa suna san abin da yazo da shi ko a yau wanda dai sai na san annabi sun aka ce ga abin da yazo da shi yake to ya shiga wancan sahun baya cikin wannan kuma ubangiji hukuncin da yawa wancan shi zai masa to Allah ya kiyaye mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalam Alhamdulillah alhamdulillah jama'a muna godewa kowa da ya halarci wannan muhadara mai albarka Allah ya saka kowa da alheri Allah kuma ya mai da kowa gida lafiya su sun ga malam da ya samu lokaci ya zo ya ba mu wannan muhadara Allah ya saka mai da alheri